bit in the studio, you know what I'm saying? And this brother stopped me and asked me, yo, what's up with that brother Chucky D? He's sway nice. I said, yo, the brother don't sway nice. He knows he's nice, you know what I'm saying? So Chuck, you got a film, you turning into a public enemy, man. Now remember that line you was kicking at me on the way out to L.A. Lounge in Queens while we was in the car on our way to the shop? Well, yo, right now, kick the bass for them brothers and let them know what goes on. What goes on? Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Καλό μήνα, καλή εβδομαδούλα. Η χαρά του καλημεράκια δεν λέγανε σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλά Χριστούγεννα, καλή ψαριά. Λοιπόν, θέλεις Θάνο να πεις το ποίημα? Καλησπέρα. Σας παρακολουθούν από ποίημα. Τους περιφερειακούς. Μην το λες έτσι, λες και είναι μια αγκαρία. Καλησπερίζουμε τον κόσμο, τους ακροατές και τις ακροατές. Έλα καλησπέρα μας. Τώρα τους ανθρώπους που μας πληρώνουν και μας στηρίζουν, που χάρη σε αυτούς ζούμε και βγαίνει το μεροκάματο. Εντάξει, σιγά σιγά με ρίχνεις. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από το FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο. Λοιπόν, συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα, Κωνσταντίνε. Είναι καταιγιστική η επικαιρότητα. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Η επικαιρότητα δεν είναι μόνο καταιγιστική. Υπάρχουν πολύ πιεστικές ειδήσεις που πρέπει να καλύψουμε. Από την επικαιρότητα, από την ακτή Ελεφαντοστού, την Πουργκίνα. Λοιπόν, θα έχουμε μία... Τι θες μωρέ, πετάγεται η άλλη εδώ πέρα στα παράθυρα, λες και είναι. Έλα, πες το. Καλησπέρα σας, παιδιά. Λοιπόν, επειδή είχαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, η τέλειά μας εκπομπή δεν ηχογραφήθηκε, η καταπληκτική. Θα παρακαλούσαμε τον. Πώς τον είπες? Πιθανότατα είναι ο Ίζη, αλλά. Ναι, να μας στείλει την εκπομπή μας, παιδιά, για να την ανεβάσουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε. Να τρύπω και άλλη τώρα. Γεια σας, να προσθέσω κάτι. Τώρα ακούγομαι πλαγιαστά. Εγώ κρυμπάρι βεβαίως. Να πω ότι την Τετάρτη έχουμε εκπομπή, μην το ξεχάσετε. 6 με 7. Αυτό. Και να κοιτάξετε μόλις τώρα τη ροή, θα δείτε κάτι φοβερό πάνω-πάνω. Θα ασχοληθούμε με την πανδημία. Γεια. Κάποιες άλλες? Α. Okay. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε Θάνο, τι μου κουβαλιούνται εδώ πέρα? Δεν ξέρω, πολύ θάρρος. Τις βάζει μια φορά να κάνουν εκπομπή και μετά θέλουν να μπαίνουν κάθε μέρα στο ραδιόφωνο. Δεν είναι κατάσταση αυτή, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, να το πούμε ότι είχαμε ένα θεματάκι με την ηχογράφηση της εκπομπής, μες στα 200 θεματάκια που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με το ραδιόφωνο. Οπότε, όποιος όποια έχει ηχογραφήσει την εκπομπή 6 με 7 το Κοινωνία Ώρα Press, γιατί είστε κάποιοι που ηχογραφείτε έτσι, εμείς δεν κρίνουμε, μερικές φορές είναι και βοηθητικό. Βλέπουμε, ανεβαίνουν στο Spotify, στο ένα στο άλλο. Να μας στείλετε ένα μήνυμα, να επικοινωνήσετε, να πάρετε ένα τηλέφωνο, να μας στείλετε το link. Θα τη βρούμε, την αναζητούμε. Αναζητείτε εκπομπή. Θα κολλάμε και χαρτάκια στις γειτονιές της Αθήνας. Λοιπόν. Ναι, καταρχάς λέει συγχαρητήρια στις κοπέλες που συνεχίζουν την άξια παράδοση της Λαμπρινής να μπουκάρουν στο στούντιο. Φαντάζομαι ότι. Σχολή δηλαδή, μόνο και δάσκαλο καθίσεις. Βρήκαν ευκαιρία στο prime time και πλάκωσαν όλοι. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια συνέντευξη, όπως είπαμε, για τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας στην ακτή Ελεφαντοστού. pockets, liars and cheap amplifiers. You cross up wires, I'm always on fire. You grown up fries, now you're the vampires. Give a job like your mama hurts, he fixes his own drive. You have no desire, your father takes your time. You try to say you're queer, but you get no fires. It's you to never hire, you never on flyers. Plus you and your crew is all I know is good trying. Known as the poetic, political, miracle son, I'm public enemy number one. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο την αγαπημένη συνάδελφο και φίλη, τη Φραγκίσκα Μεγαλούδη, για μια δίκη που έχει ξεκινήσει, που είναι ιστορική, δεν έχει την κάλυψη την πρέπουσα στην Ελλάδα, τη δίκη του Σανκάρα, Φρικανού Τσεγκεβάρα, όπως αναφέρεται συχνά. Να πούμε, Φραγκίσκα, γεια σου. Φραγκίσκα, γεια σου. Πού βρίσκεσαι? Εγώ είμαι στο Αμπιτζάν. Στην Ακτή Ελεφαντοστού. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω. Μάλιστα. Γενικά είμαι εδώ, αλλά ταξιδεύω στην περιοχή και θα είμαι μάλιστα στη Μπουρκίνα την επόμενη εβδομάδα. Θέλεις να μας πεις, λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούγεται καλά ο Θάνος από σένα, θέλεις να μας πεις τι συμβαίνει με αυτή τη δίκη, ποια είναι η προϊστορία, το φόντο αυτής της ιστορίας και να μας εξηγήσεις τι κρίνεται τώρα. Γιατί είναι μια απίθανη ιστορία η οποία περιέχει και ένα κομμάτι που είναι το καμάρι του δικού μας επαγγέλματος, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν ευυπόληπτα δυτικά μέσα προκειμένου να σπηλώσουν έναν άνθρωπο, και να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα. Θέλεις να μας αφηγηθείς εσύ την ιστορία και να μας πεις τι γίνεται? Ναι, δυστυχώς δεν είναι πάρα πολύ γνωστή στην Ελλάδα, παρά μόνο σε συγκεκριμένους κύκλους, κάτι το οποίο το θεωρώ άσχημο, γιατί πρόκειται για μια διεθνή προσωπικότητα. Ο Τομά Σανκαρά ήταν ο πρόεδρος της Μπουρκίνα από το 1983-1987, που τον δολοφόνησαν σε ηλικία 37 ετών. Ήταν ο πρώτος μαξιστής πρόεδρος, είναι γνωστός ως Τσεγκεβάρα της Αφρικής. Κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα, έδιωξε δηλαδή μια κυβέρνηση που ήταν διεφθαρμένη και στο άρμα των Γάλλων, και εγκατέστησε μια επαναστατική κυβέρνηση. Άλλαξε το όνομα της Μπουρκίνα, μέχρι τότε τη λέγανε Άνω Βόλτα, όπως την ονομάζανε οι Γάλλοι επικειοκράτες, και το άλλαξε σε Μπουρκίνα Φάσο, που σημαίνει η χώρα των τίμιων ανθρώπων. Θα ξεκινήσω λίγο από τα πράγματα που έκανε, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί έδωσε δικαιώματα γυναικών στις γυναίκες, ανακοίνωσε ότι η παραγωγή πλέον θα ανήκει στη χώρα, έκοψε τους δεσμούς με τους Γάλλους, ήταν εκείνος που πούλησε όλα τα ακριβά αυτοκίνητα των υπουργών και τα αντικατέστησε με μικρά αυτοκίνητα Renault Sunk, αυτά τα μικροσκοπικά, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν πια. Ο ίδιος μάλιστα έμενε σε ένα διαμέρισμα και πήγαινε παντού με τα πόδια κιόλας. Γενικά ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα. Ήταν εκείνος που μίλησε ακόμη για κλιματική αλλαγή. Έβλεπε το μέλλον. Ήταν μπροστά από την εποχή του. Μίλαγε για δικαιώματα γυναικών, για κλιματική αλλαγή στη δεκαετία του 80. Εκεί που χαλάει το πράγμα είναι όταν ανακοινώνει ότι δεν θα πληρώσει άλλα χρέη και δάνεια απεικιοκρατικά, όταν ανακοινώνει ότι δεν δέχεται την πίεση των Γάλλων να πάρει οικονομική βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όταν μιλάει σε μια διεθνή συνδιάσκεψη των ΟΗΕ και καλεί όλες τις χώρες της Αφρικής να αρνηθούν να πληρώσουν τα χρέη, και ψηφίζει στον ΟΗΕ για την ανεξαρτητοποίηση της Νέας Καλεδονίας, που ανήκει στη Γαλλία. Μετά καταδολοφονείται. Βέβαια, η δολοφονία είναι μια ιστορία αρκετά πολύπλοκη, γιατί δολοφονήθηκε μέσα στο δικαστικό, μέσα στο προεδρικό μέγαρο. Το θέμα είναι ποιος τον δολοφόνησε. Μάλλον ποιος όπλησε το χέρι των δολοφόνων. Μπράβο, ναι, είναι ποιος τον δολοφόνησε, αλλά είναι ταυτοχρόνως και τι μηχανισμοί έχουν κινητοποιηθεί. Αυτό ακριβώς. Μέχρι να φτάσουμε στην δολοφονία. Αυτή τη στιγμή γίνεται η δίκη. Ξεκίνησε στις 11 Οκτωβρίου, θα διαρκέσει μήνες. Είναι μια εσωτερική υπόθεση της, στην Ουάγκα. Ουαγκαντούγκου είναι η πρωτεύουσα της Μπουρκίνα, αλλά όλοι τη λέμε Ουάγκα. Δολοφονήθηκε από, μάλλον από τον Κομπαωρέ, Μπλέζ Κομπαωρέ, που ήταν ο πιστήθιος φίλος του και ο αρχηγός των ειδικών δυνάμεων. Αυτός βρίσκεται στην ακτή λεφαντός αυτή τη στιγμή και δεν θα δικαστεί. Όταν δολοφονήθηκε ο Σανκαρά, ο Κομπαωρέ πήρε την εξουσία και παρέμεινε επί 27 χρόνια πρόεδρος στις Μπουρκίνα, μέχρι που τον διώξανε με επανάσταση το 2014. Όσο ζούσε ο Κομπαωρέ, όσο ήταν πρόεδρος ο Κομπαωρέ, εννοείται ότι δεν συζητάγαμε καν για την δολοφονία και του Σανκαρά. Μάλιστα έλεγε ότι πέθανε από φυσικά αίτια. Ενώ τον είχαν εξισκήσει τα όπλα. Αυτό είναι και 13 ακόμα άτομα. Ο νέος πρόεδρος της Μπουρκίνα, και ο τωρινός, ο οποίος είναι εκλεγμένος, είναι εκείνος που ξεκίνησε ξανά την αποκατάσταση του ονόματός του και ξεκίνησε και η δίκη. Αλλά όπως είπα, είναι μια εσωτερική υπόθεση, γιατί θα δικαστούν οι δολοφόνοι, όχι οι δυνάμεις που είναι από πίσω. Και είναι και λίγο δύσκολο να βρεθούν και δυνάμεις είναι από πίσω. Γιατί υπάρχουν είναι δύσκολο? Υπόνες για την εμπλοκή της Γαλλίας, για την εμπλοκή της ακτής ελεφαντοστού, για την εμπλοκή του Καντάφη. Πες μας λίγο για την εμπλοκή της Γαλλίας, γιατί αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα εδώ πέρα. Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που είναι φιλικότερες προς την συνεργασία με, με τη μαμά Γαλλία, και αυτό είναι το πολιτικό επίδικο λίγο πολύ σε σχέση με αυτήν. Ακριβώς. Αυτό που είχε γίνει ήταν εκείνη την εποχή που κυριαρχούσε ο Σανκαρά, είναι η εποχή που είχαμε το δόγμα το France Afrique, δηλαδή ότι θα πρέπει οι πρώην γαλλικές αποικίες να παραμένουν στο άρμα της Γαλλίας με κάθε τίμημα. Ο πρόεδρος της ακτής ελεφαντοστού, ο Φελίξ Μπουανί, ο οποίος είναι και ο πατέρας της ακτής, ήταν εκείνος που υποστήριζε πολύ, πολύ έντονα να μείνουν στη Γαλλία, δηλαδή και είναι και εκείνος που εμπνεύστηκε το γαλλικό φράγκο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει γονατίσει όλη τη Δυτική Αφρική, γιατί είναι δεμένο με, με την Εθνική Τράπεζα της Γαλλίας. Δεν ήταν μόνο εκείνος, ήταν και ο Λεοπόλ Σεγκόρ της Σενεγάλης, που επίσης ήθελε οι χώρες της Δυτικής Αφρικής να παραμείνουν στη Γαλλία. Οπότε υπήρχε αυτή η τάση εκείνη την εποχή. Ο Σανκαρά ήταν εκείνος ο οποίος ζητάει αυτό να σταματήσει. Οπότε προξενούνται κάποιοι φόβοι ότι ξαφνικά όλη η Δυτική Αφρική θα ξεσηκωθεί. Είχε έρθει ο Μιτεράν σε μια επίσκεψη στην Ουάγκα τότε και υπάρχει και ντοκουμέντο τηλεοπτικό, στο οποίο μάλιστα λέει ότι ο πρόεδρος το έχει παρακάνει. Κάνει ερωτήσεις που δεν πρέπει να κάνει και του δίνω σαν συμβουλή να σταματήσει, γιατί δεν θα του βγει σε καλό. Και είπε αυτά. Πράγματι. Δημόσια. Πράγματι. Ναι. Μετά υπάρχει και η άποψη ότι στην ακτή ελεφαντοστού είχαν μίσος, θα λέγα, αλλεργία στον Σανκαρά, ακριβώς για τους λόγους που ανέφερα. Ο Καντάφη είναι κάπου εκεί, γιατί ο Καντάφη υποστήριζε την επανάσταση του Σανκαρά. Έδινε όπλα, έδινε εκπαίδευση, έδινε αεροπλάνα. Λέγεται ότι την ημέρα που ήταν να δολοφονηθεί είχε ζητήσει βοήθεια από τη Λιβύη ο Σανκαρά, και ένα αεροπλάνο με όπλα και κομάντος από τη Λιβύη ήταν να προσγειωθεί στην Ουαγκαντούγκου, και όταν δολοφονήθηκε το αεροπλάνο γύρισε και δεν πήγε ποτέ. Το θέμα είναι ότι αυτή η πληροφορία την γνώριζαν οι Γάλλοι και συζητείται ότι πιθανόν την έδωσαν στην ακτή ελεφαντοστού και από εκεί ήταν και έπαιξε ρόλο στο δολοφονία. Δηλαδή το θέμα είναι, το γνώριζαν οι Γάλλοι και το άφησαν να γίνει, έδωσαν πληροφορίες για να το κάνουν άλλοι ή δεν ήξεραν τίποτα. Δεν θα δικαστούν ποτέ, γιατί όλοι έχουν πεθάνει οι εμπλεκόμενοι. Είναι πατέρες των εθνών. Ποιον θα δικάσουν, το Σιράκ που έχει πεθάνει, το Μιτεράν? Έρευνα σε αρχεία όμως θα μπορούσε να γίνει, που να μην έχει δικαστικό, να έχει ιστορικό ενδιαφέρον. Ο Μακρόν έχει άνοιξε γίνει τα κάτι. Αρχεία. Ναι, έχει γίνει άνοιξε κάτι χωρίς πολλά αποτελέσματα. Ναι, τα άνοιξε. Απλά τα αρχεία είναι διπλωματικά, δεν λένε τίποτα, γιατί όλες οι πληροφορίες, όλες τις γίνονταν προφορικά. Και μιλώντας για δημοσιογραφία, έχει πολύ ενδιαφέρον μια ιστορία με έναν Γάλλο δημοσιογράφο της Φιγκαρό, ο οποίος θα ερχόταν να πάρει μια συνέντευξη από τον Σανκαρά εκείνη την εποχή και τον ειδοποίησαν οι γαλλικές μυστικές δυνάμεις, κάτι σαν την ΕΥΠ, τη δική μας ας πούμε, στο πιο δολοπλόκο όμως, όπου του είπαν ότι θα του δώσουν εκείνη αποκλειστική συνέντευξη και ότι έχουν να του δώσουν μια πάρα πολύ σημαντική πληροφορία. Κάτι το οποίο είναι σπάνιο, γιατί συνήθως δεν έρχονται αυτοί σε σένα, εσύ πας αυτούς. Πήγε εκείνος με στην καλή χαρά και του είπαν ότι έχουν πληροφορίες ότι ο Σανκαρά κάνει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Του είπαν να πάει να το διερευνήσει, πήγε αυτό στην Ουάγκα, τον περίμεναν άνθρωποι των μυστικών υπηρεσιών εκεί, τον μετέφεραν σε ένα νοσοκομείο, του έδειξαν πτώματα καμένα, του έδειξαν τα πάντα. Αυτός πάλι πεποίθηκε, γιατί σου λέει τον έχουν τον πρόεδρο στο μάτι όλες οι χώρες. Δεν γίνεται να μην είχε κυκλοφορήσει το πράγμα. Κάνει το γύρο των πρεσβειών, οι πρέσβεις ξένες κυβερνήσεις του τα επικυρώνουν και αυτοί, ναι, γίνονται κλίματα κατά της ανθρωπότητας. Πάει και σε κάτι διεθνείς οργανισμούς, του λέει και αυτοί δεν είδαμε, αλλά ακούσαμε. Μάλλον έτσι είναι. Πάει και αυτός μετά γυρνάει πίσω και γράφει μια σειρά από άρθρα. Και ξέρεις, τότε γίνεται όλο αυτό το θέμα, ο πρόεδρος που σφάζει, κάνει, μια εβδομάδα μετά τον σκοτώσανε. Και αυτός τώρα ο δημοσιογράφος έχει δώσει μια συνέντευξη πρόσφατα και έλεγε ότι θεωρεί ότι τον χρησιμοποίησανε για να δαιμονοποιήσουν τότε το Σανκαρά και να ξεκινήσει αυτό που είδαμε μετά. Δεν τα είδαμε και στο Ιράκ. Με τον Χουσέιν, όπλα μαζικής καταστροφής, βιασμούς του Καντάφη, που μπορεί να γίνονταν, αλλά το θέμα είναι πόσο πιο πολύ. Αυτά τα γεγονότα διωγγώθηκαν. Την είδαμε την κόρη του στο Κουβέιτ να λέει για μωρά που καίγονταν. Είδαμε απίστευτα πράγματα μετά. Δηλαδή δεν πρέπει να μας κάνει και εντύπωση. Οι δημοσιογράφοι δυστυχώς σπάνια συμβαίνει αυτό. Μπορεί εν αγνία τους να γίνει. Αλλά καμιά φορά μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για δαιμονοποίηση. Γι' αυτό που θέλω να πω, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή τι διαβάζουμε. Το λέω συνέχεια. Πάρ' του μια συνέντευξη του ανθρώπου τώρα που έχει πάρει φόρα και τα λέει και λέει ότι... Τα λέει, έχει δώσει πολλές τώρα... ο δημοσιογράφος. Ναι, τα λέει συνέχεια. Ναι. Και λέμε τώρα ότι αυτός είδε πτώματα, αλλά δεν είδε βασανιστήρια. Του είπαν, να τα βλέπεις αυτά εδώ. Είναι από βασανιστήρια και εκτελέσεις και τα λοιπά. Ωραία, εντάξει. Να σου πω κάτι. Σταμένα πτώματα είδε. Πού βρισκόμαστε τώρα? Και είχε λέει και άλλους γιατρούς μέσα στο νοσοκομείο αυτό, οι οποίοι όμως μόλις δεν αρνήθηκαν να του μιλήσουν. Το οποίο είναι και περίεργο που είχε άλλους γιατρούς. Μάλιστα. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω, τίποτα από αυτά δεν τον έκανε λίγο να σκεφτεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν ξέρω. Πολύ εύκολο ήταν το ρεπορτάζ. Ναι, Φραγκίσκα, μία εξήγηση είναι πώς ήταν τόσο αφελής. Η άλλη εξήγηση είναι ότι δεν ήταν αφελής. Νομίζω ότι όλο ξεκινάει όταν έρχονται οι μυστικές υπηρεσίες σε σένα. Η άλλη εξήγηση ίσως είναι και όλες ότι ήθελε τόσο πολύ αυτό το αποκλειστικό. Εντάξει. Που δεν σκέφτηκε τίποτα. Καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Πάντως τώρα έχει πάρει σβαρά τα κανάλια και τα λέει. Τι να πω. 35 χρόνια μετά. Δεν μου λες τώρα, και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Τη δίκη μπορείς να την παρακολουθήσεις? Όχι, είναι κλειστή, αλλά η δίκη θα κρατήσει μήνες. Μήνες. Δηλαδή ξεκίνησε 10 Οκτώβρη, αλλά είναι οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι δεν θα δικαστούν γιατί είναι στην ακτή ελεφαντοστού και δεν υπάρχει περίπτωση να εκδοθούν. Οπότε θα δικαστούν κάποιοι άλλοι που εμπλέκονται σε δολοφονίες και εμπλέκονται επίσης και στο τι έγινε μετά στην Μπουρκίνα. Σήμερα η Μπουρκίνα είναι από τα φτωχότερα κράτη του κόσμου. Και όχι μόνο τα φτωχότερα κράτη του κόσμου, υπάρχει μεγάλο θέμα με την τρομοκρατία, υπάρχει σχεδόν εμφύλιος μεταξύ Ισλαμιστών και γίνεται ο κακός χαμός αυτή τη στιγμή. Η χώρα δηλαδή δεν θα έπρεπε να είναι έτσι όπως είναι. Και μιλάμε για μια χώρα που παράγεις με το μεγαλύτερο ποσοστό βαμβάκι στον κόσμο, έχει δηλαδή πολύ πλούσιο υπέδαφος. Οι άνθρωποι πεινάνε, είναι δηλαδή πολύ άσχημη κατάσταση. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μια σημασία να το πούμε από την αρχή. Λέγαμε τώρα για τις σχέσεις με την Γαλλία. Ένα κομμάτι αυτής της υπόθεσης είναι και αυτή η κατάρα του φυσικού πλούτου. Η αναντιστοιχία αυτή μεταξύ του πλούτου που βρίσκεται εκεί και της πραγματικής κατάστασης που ζουν οι άνθρωποι, οι πολίτες αυτής της χώρας. Εγώ ο λόγος που ήθελα να μιλήσω με τον Σανκαρά, και ας μην τον γνωρίζει πολύ κόσμος, είναι ευκαιρία να τον μάθει, κυρίως γιατί ήταν ένας μεγάλος οραματιστής μπροστά από την εποχή του, τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του 20ου αιώνα. Είναι μια σειρά από ηγέτες που δολοφονήθηκαν, ο Λουμούμπα το 63 ή το 61 δολοφονήθηκε ο Λουμούμπα, δεν θυμάμαι. Είναι μια σειρά από Αφρικανούς ηγέτες που δολοφονήθηκαν και έκτοτε η Αφρική πολύ δύσκολα ανάκαμψε και πρέπει να σκεφτούμε δηλαδή και ότι τώρα αρχίζει και αλλάζει η κατάσταση στην Αφρική, γιατί τώρα έχουν αρχίσει και μπαίνουν άλλοι παίκτες. Οι Ρώσοι, οι Κινέζοι πριν τους Ρώσους, τώρα τελευταία και οι Ρώσοι. Και αρχίζουν οι δυνάμεις και αλλάζουν. Δηλαδή, πια αυτό ότι η απολυταρχία της Γαλλίας δεν ισχύει πια ούτε καν στην Δυτική Αφρική. Έχει εξασθενήσει πάρα πολύ και κυρίως γιατί οι νέες γενιές, χάρη στην τεχνολογία, στο ίντερνετ, δεν είναι πια αυτό που ήταν παλιά. Και ό,τι δηλαδή δεν μπόρεσε να γίνει όλα αυτά τα χρόνια, γίνεται χάρη στην τεχνολογία. Παρ' όλα αυτά, πέρα από αυτό το κομμάτι που μπορεί κάποιος να πει στην Ελλάδα και τι μας νοιάζει εμάς για το Σανκαρά στην Μπουρκίνα, μας νοιάζουν δύο πράγματα. Μας νοιάζει πρώτο η συνένεση και πώς δημιουργείται για όλα, γιατί αυτό που είδαμε εκεί το ξαναείδαμε μετά με τον πόλεμο στο Ιράκ, με τη Λιβύη, το πώς δηλαδή δημιουργείται η συνένεση είναι πάρα πολύ σημαντικό και καμιά φορά και τα μεγάλα διεθνή μέσα, δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ υποψιασμένοι σε αυτό που μας τόσο εύκολα μας σερβίρουν. Είδαμε και στην Ελλάδα τότε με την οικονομική κρίση, βλέπουμε ακόμα που ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα στα μέσα ενημέρωσης, μαθαίνουμε δηλαδή που πήγε διακοπές ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν μαθαίνουμε τα πιο σημαντικά, με τι γίνεται, ξέρω εγώ, με το τι ψηφίζεται και τι, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Γι' αυτό εγώ έχω κάνει συνδρομή στο The Press Project και ενημερώνομαι μόνο από εκεί, Φραγκίσκα, μόνο... Ισχύει αυτό, γιατί πραγματικά δηλαδή μαθαίνουμε όλα τα άλλα και όχι αυτά που αφορούν τις ζωές μας. Και δημιουργείται μια συνένεση, το πώς δημιουργείται η συνένεση. Ένας λόγος είναι αυτός και όλος λόγος είναι γιατί για να καταλάβουμε λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα και τα παιχνίδια που παίζονται και το πώς φτάσαμε σήμερα και στη μετανάστευση τη σημερινή. Γιατί όταν βλέπουμε ένα μετανάστη στις πόρτες μας, του δίνουμε μια κλωτσιά να πνιγεί στο Αιγαίο. Δηλαδή, καλό είναι να καταλάβουμε γιατί αυτές οι χώρες είναι εκεί που είναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι που έχει να κάνει με το ότι είναι πιο χαζοί από εμάς ή είναι πιο κλέφτες. Οι κυβερνήσεις τους, ναι, είναι διεφθαρμένες. Εντελώς. Εντελώς όμως. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Και γι' αυτό ήθελα δηλαδή μια αφορμή αυτή να είναι μια αφορμή για τον κόσμο να το ψάξει λίγο. Να δει δηλαδή ότι υπάρχει μια σειρά από μεγάλες προσωπικότητες που για κάποιο λόγο, επειδή ήταν στην λάθος μεριά την πολιτική, δεν μάθαμε ποτέ για αυτές. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι, ας πούμε, αν εγώ αυτό το θέμα προτείνω να το γράψω σε κάποιο ελληνικό μέσο από τα πολύ γνωστά, τρώω πόρτα. Φραγκίσκα, να επαναδιαπραγματευτείς μέσα σου ποια είναι αυτά τα πολύ γνωστά μέσα. Αυτή είναι η μόνη εγώ το λέω, δεν θα πω πια, αλλά το λέω για τον κόσμο. Το λέω για τον κόσμο να καταλάβει. Εντάξει. Πάντως, εμείς θα ασχοληθούμε και αυτή τη συνέντευξη θα τη βγάλουμε σε χωριστό κείμενο, όπως κάνουμε με αρκετές συνεντεύξεις, αλλά και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας σήμερα λέγοντας ότι... Πάντως δεν θα έλεγα ότι είναι οι Γάλλοι που γράφουν, βλέπω εδώ στο chat, ούτε ότι ο Καναδάς έχει πάρει όλες τις εξορίξεις στην Αφρική. Δεν ισχύει ακριβώς αυτό. Απλά το λέω για λόγο... Η κόλαση είναι οι Γάλλοι... Ναι, παραφθορά γενικά του... δεν είναι μόνο οι Γάλλοι και πλέον Σαρκρικού. Οι Γάλλοι έχουν χάσει αρκετή από την κυριαρχία τους. Είναι πολλές δυνάμεις η κόλαση, δεν είναι ένας πλέον. Και τις εξορίξεις πλέον μπορώ να πω ότι έχουν περισσότερο οι Κινέζοι. Και μιλώντας για εξορίξεις, ήμουν στο Νίγηρα, έχει ενδιαφέρον αυτό. Και ο Νίγηρας έχει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα ουρανίου στην Αφρική και είναι το 40% της παγκόσμιας παραγωγής ουρανίου από τον Νίγηρα. Το 40-30% δεν θυμάμαι. Έχει δύο μεγάλα ορυχεία, τα οποία τα εκμεταλλεύονται μια γαλλική εταιρεία. Δεν είναι η Αρέιβα, έχει αλλάξει όνομα τώρα, το οποίο είναι 60% μια γαλλική εταιρεία, 30% Νίγηρας, κυβέρνηση του Νίγηρα, 10% είναι μια ισπανική εταιρεία. Εντάξει, το 30% που κυβέρνηση του Νίγηρα είναι απλά για να παίρνουν λεφτά. Δεν έχουν όμως κάποια διοικητική εξουσία και απόφαση. Τέλος πάντων, επειδή πέσανε οι τιμές του ουρανίου παγκοσμίως, η εταιρεία έφυγε, έκλεισε το ένα ορυχείο και έφυγε. Έφυγε και δεν καθάρισε. Τι σημαίνει αυτό? Μιλάμε για ουράνιο. Δηλαδή, ενεργό υλικό. Έχει μολύνει όλη την περιοχή γύρω από το Αγκαντές. Οι καρκίνοι έχουν πενταπλασιαστεί. Δεν γίνεται καμία έρευνα. Και είπαν απλά ότι θα θάψουν τα κοιτάσματα. Το τι γίνεται αυτή τη στιγμή με την κλιματική αλλαγή στην περιοχή του Σαχέλ, άλλο ένα μεγάλο θέμα, τη βλέπω μπροστά μου συνέχεια. Το πώς δηλαδή, πώς αυτές οι χώρες εδώ πλήττονται. Και γίνεται φυσικά μετά και η μετανάστευση που φτάνουν στις πόρτες μας. Είναι μια τραγική κατάσταση. Δηλαδή, εμείς μιλάμε για το αν θα έχουμε καλαμάκια πλαστικά ή χάρτινα και νομίζουμε ότι το λύσαμε το θέμα. Το αξιωματικό είναι και αυτό, αλλά το μεγάλο παιχνίδι δεν είναι αυτό. Είναι όλες αυτές τις εταιρείες που μολύνουν το περιβάλλον, τον αέρα μας, τα νερά μας, οι πόλεμοι, η μεγάλη εικόνα. Στην Ελλάδα χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Εγώ τα λέω το Facebook συνέχεια και ο λόγος που τα λέω, γιατί ξέρω το Facebook είναι, εγώ δεν είμαι, είμαι ένα τίποτα, δεν είμαι καμία προσωπικότητα, δεν μπορώ να επηρεάσω κανέναν. Αλλά αυτή τη μεγάλη εικόνα δεν πρέπει να την ξεχνάμε ποτέ. Μην είμαστε στο μικρό κόσμο μας τον ελληνικό, γιατί και εμάς μας επηρεάζουν. Θύματα της μεγάλης εικόνας της οικονομικής καταστροφής ήμασταν κι εμείς, που βγήκαμε τώρα. Φραγκίσκα, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση και για μας είναι πάντοτε πάρα πολύ αποκαλυπτικό να μιλάμε μαζί σου. Μας ανοίγεις τα μάτια. Ευχαριστώ που δίνετε βήμα, γιατί δεν μου δίνουν πολύ βήμα με αυτά που λέω. Να ξέρεις ότι όταν δεν θα σε παίζει κανένα άλλο παιδάκι, εμείς θα είμαστε πάντα εδώ. Δεν με όταν... παίζουν, ναι, η αλήθεια είναι. Καθόλου. Εντάξει, εντάξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή, για αυτή τη συζήτηση και θα επανέλθουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, ευχαριστώ, γεια. Brother Martin was walking with me, and every step I heard liberty. Though he's fallen, come a million behind. Glory, hallelujah, gonna make it this time. No easy walk to freedom. No easy walk to freedom. Ήταν η Φραγκίσκα Μεγαλούδη, δημοσιογράφος, γνωστή σε πολλούς και πολλές από εσάς. Όχι η Ελληνίδα που έζησε στη Βόρεια Κορέα. Όχι, δεν θα έλεγα αυτό, γιατί θα πάρει τηλέφωνο να αρχίσει να φωνάζει. Μέσα από τα άρθρα της για παγκόσμια ζητήματα στο The Press Project, όχι μόνο για την Βόρεια Κορέα, έχει γράψει και βιβλίο, έχει ζήσει στη Βόρεια Κορέα, για μια σειρά που έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, να μιλήσει πολύ εύκολα και για την υπόλοιπη Ασία και για πράγματα της Αφρικής. Οι γνώσεις της είναι τεράστιες. Μ' αρέσει όταν γινόμαστε εναλλακτικοί, Κωνσταντίνε, σε κάτι τέτοια. Και οι γνώσεις της και το γεγονός ότι η Φραγκίσκα συνδυάζει αυτές τις γνώσεις και την εργασία σε διεθνείς οργανισμούς, σε μεγάλα δημοσιογραφικά μέσα, με την φυσική παρουσία της εκεί. Αυτό είναι κάτι που δεν το συναντάς συχνά. Δηλαδή, εντάξει, και εγώ μπορώ να γκουγκλάρω Ουαγκαντούγκου, αλλά έναν άνθρωπο που να μου πει ότι χαϊδευτικά τη λέμε Ουάγκα, χρειαζόμαστε τη Φραγκίσκα γι' αυτό. Λοιπόν, να τη βγάζετε συχνότερα τη Φραγκίσκα αν την πετυχαίνετε. Παιδιά, αυτό δεν είναι εύκολο. Αν την πετυχαίνουμε, λέει ο άλλος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Την κυνηγάμε από χώρα σε χώρα. Ναι, είναι δύσκολη. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα δικά μας. Την παίζει η καθημερινότητα. That's how we're gonna change history. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Και πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, έχουμε πανδημία και μπατσίλα. Θάνο, πες τώρα, είσαι σε φάση burnout με τα social media, δεν αντέχεις άλλο, δεν μπορείς. Για... για την τοποθέτηση για τις ρίγες. Όχι, όχι, όχι. Δεν επιμένω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την, αστυνομία. Με Θεοδωρικάκο. Είναι πάρα πολύ ωραίο που πάντα όταν συζητάμε για την αστυνομική βία και αυθαιρεσία και γενικά υπάρχει μια υπόθεση που βάζει την αστυνομία μας, την Ελλάς μας, στο επίκεντρο, βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός και παρουσιάζει ένα καινούριο σχέδιο. Αυτό είναι κανονικότητα, είναι στο κλασικό μοτίβο που βλέπουμε. Δύο ή τρεις παρουσιάσεις είχε κάνει ο Χρυσοχοίδης στα δύο χρόνια. Δεν ξέρω αν θυμάστε, κάτι, μια λευκή βίβλο είχε βγάλει, άλλες παρουσιάσεις για το πώς η Ελλάς θα είναι φιλική στον πολίτη και δεν ξέρω τι άλλο. Στη λευκή βίβλο, ας πούμε, που μέσα είχε εκείνο το τέρας με τα, ότι οι δημοσιογράφοι στις διαδηλώσεις θα είναι στο ίδιο. Λένε που να κάθονται γιατί. Θα κάθονται όλοι μαζί στο ίδιο σημείο που θα τους υποδεικνύει η αστυνομία και κάτι τέτοιο. Οπότε είναι στην κλασική λύση που επιλέγει ο κάθε υπουργός, ότι παιδιά, okay, εδώ η κοινωνία είναι κάπως προβληματισμένη, όπως μας είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Βέβαια, νομίζω ότι κοιτάει από τη μία πλευρά όταν λέει ότι είναι προβληματισμένη, δηλαδή κοιτούσε, κρίνοντας από αυτά που ανακοίνωσε, μόνο προς την πλευρά που ζητούσε λυμένα χέρια για την αστυνομία μας, γιατί αυτό είναι το βασικό μετά τώρα από δύο χρόνια Μητσοτάκη. Ναι, λυμένα χέρια για την αστυνομία μας. Νομίζω ότι και ανακοίνωσε μια σειρά από πράγματα. Ναι. Κωνσταντίνε. Νομίζω ότι το λες πολύ ευγενικά, το κοιτούσε προς την μία πλευρά. Πάντα, πέρα το ζήτημα είναι ότι αν μας ρωτάει τι πρόβλημα έχουμε με τους μπάτσους, είναι πολύ και είναι βίαιοι. Και αν θες κάπως να μας βοηθήσεις σε αυτά μας τα προβλήματα, δεν θέλουμε τόσους πολλούς και θέλουμε όταν ασκούν βία να τους ρωτάμε τι και πώς και να πληρώνουν όταν την ασκούν επειδή έτσι γουστάραν. Αυτά θέλουμε. Ζητάμε πολλά. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό που έγινε είναι ότι μας ανακοίνωσε, και ας είναι και μούφα η ανακοίνωση για την αύξηση της αστυνομίας, ανακοίνωσε τώρα θα έχουμε και άλλους μπάτσους και είπε και για τους συγκεκριμένους ούτε λίγο ούτε πολύ μπράβο. Υπάρχει η χυδαία διατύπωση μέσα στο κείμενο, δεν θα γίνει ανεκτή η παραβατικότητα συγκεκριμένων ομάδων και λες κάτσε φίλε, κάτι δεν σου έχουν πει καλά. Για τον νόμο δεν μπορεί να υπάρχουν παραβατικές ομάδες. Ο νόμος υποχρεούται να εξετάζει εξατομικευμένα ποιος έκανε τι. Παραβατικές ομάδες βλέπει το δελτίο των ειδήσεων και ο ρατσιστής υπουργός. Ο νόμος δεν αναγνωρίζει παραβατικές ομάδες. Τι θα πει παραβατικές ομάδες? Δεν σταματάς μια ομάδα. Όταν κάνεις έλεγχο σε κάποιον και όταν τον γαζώνεις και σκοτώνεις ένα 18χρονο χωρίς εκείνος να οπλοφορεί, χωρίς να έχει απειληθεί η ζωή σου, χωρίς να βρίσκεσαι σε άμυνα, δεν έχει παραβιάσει τον νόμο καμία ομάδα. Η αστυνομική δεν είναι παραβατική ομάδα. Παιδιά, αυτού πρόκειται τώρα. Αυτό συζητάμε τώρα. Αυτό συζητάμε, γιατί δεν είναι μόνο το πέραμα. Ναι, αλλά αν σκεφτείς μια ομάδα που μπορεί να επιτίθεται σε καταστήματα, ας πούμε, κατά το δοκούν, μπορεί να χτυπάει πολίτες κατά το δοκούν και να μην έχει καμία τιμωρία. Αυτή η ομάδα είναι η αστυνομία. Ναι. Γιατί αν πει κάποιο, οι Ρωμά που κλέβουν και κάνουν, παιδιά, γι' αυτό υπάρχει ο νόμος. Πηγαίνουν, τους πιάνουν και τιμωρούνται. Και πάνε και φυλακή. Μας λένε ειδικά τελευταία, γι' αυτό τι έχετε να πείτε και γι' αυτό τι έχετε να πείτε. Παιδιά, εντάξει, εγκληματικότητα υπάρχει. Έγινε, συνελήφθη. Είναι ένα θέμα του αστυνομικού δελτίου. Δεν χρειάζεται καν να ανοίξουμε την κουβέντα στο πόσες φορές αναφέρεται η εθνικότητα. Τέλος πάντων, η καταγωγή του δράστη, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, γιατί δεν γίνεται να το πάμε έτσι, όπως είναι πάρα πολύ εύκολο να πεις ότι Ρωμά λίστεψε και λοιπά, ή επιτέθηκαν στο περιπολικό. Οκ, συμβαίνει αυτό και για τους Έλληνες? Δηλαδή όταν βλέπεις μια είδηση για τον Έλληνα πατέρα που βίαζε δεν ξέρω εγώ τι, την κόρη του κλπ. Που υπάρχουν και τέτοιες ειδήσεις. Πάμε, πρέπει να πηγαίνουμε στο ότι όλοι οι Έλληνες είναι το ένα, το άλλο, το τρίτο. Προφανώς και όχι. Δεν γίνεται να το κάνεις πάντα. Μη πάμε και πιο κάτω και εξετάζουμε σχέσεις φτώχειας με εγκληματικότητα, με παραβατικότητα. Το ζήτημα των... Αλλά αν βγάλεις τα ρατσιστικά, η ομάδα που έχουμε αυτή τη στιγμή, που είναι παραβατική και δεν έχει καμία κύρωση, είναι αστυνομία. Μέχρι και για την Τζαμαρία βγήκε μια διαρροή με τον αστυνομικό που λέει μη στοχοποιηθεί η υπηρεσία μου, συγγνώμη, έκανα λάθος. Δηλαδή μπορείς να σπάσεις μια Τζαμαρία και μετά να πεις συγγνώμη ρε παιδιά, λάθος. Επειδή σε έχει πιάσει το βίντεο και επειδή έχει πετάξει το κοντάρι και το κοντάρι έχει πιάσει βίντεο. Γιατί αν δεν υπήρχε το βίντεο, θα υπήρχε μετά ένα συνεργείο το οποίο θα ερχόταν και θα έλεγε να ορίστε ντοκουμέντο μέσα το κοντάρι με την αστυνομία και θα έχεις πέντε μάρτυρες να λένε παιδιά, οι αστυνομικοί το σπάσανε και δεν τους πίστευε κανείς. Και αυτά σε καταστήματα, μια που τα καταστήματα είναι η ιδιοκτησία είναι υπέρτατο αγαθό στη ζωή για κάποιους, έχουν ξαναγίνει. Έχουν σπάσει ολόκληρο δρόμο στα Εξάρχεια. Άρα έχεις μια κατασυρωή παραβατικότητα που δεν τιμωρείται. Αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για το πώς θα ενισχύσουμε τα αστυνομικά τμήματα της Αθήνας. Όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, αυτή η ενίσχυση που υποσχέθηκε ο υπουργός είναι ομοί κοροϊδία. Γιατί είναι η απόφοιτη των αστυνομικών σχολών που έτσι και αλλιώς κάθε χρόνο πηγαίνουν και επανδρώνουν τα αστυνομικά τμήματα. Κακή λέξη το επανδρώνω, αλλά... είναι η αναλογία. Στελεχώνουν. Ναι, στελεχώνουν. Έχουμε ξύλωμα της ηγεσίας της άμεσης δράσης, δηλαδή στη διαμάχη που υπήρχε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στη διαμάχη που υπήρχε και τη βλέπαμε και από τις διαρροές και από το ποιοι έβγαζαν τις διαρροές και από δύο εσωτερικές, μια εσωτερική σύγκρουση στο εσωτερικό της αστυνομίας με την καταδίωξη. Και έβγαινε ο Τηλεμπάτσο στα κανάλια και έλεγε: παιδιά, δεν γίνεται τώρα, είναι παράνομη εντολή. Ο Θεοδωρικάκος πήρε θέση και πλέον μπορούν οι αστυνομικοί να παίζουν Hollywood στις γειτονιές μας. Γιατί τι καλύτερο από το να καταδιώκεις ένα μάλλον κλεμμένο αμάξι, πιθανώς κλεμμένο αμάξι, και σε αυτό να περνάς φανάρια με κόκκινο, να γίνεται εκεί μια καταδίωξη, να φεύγουν και 36 σφαίρες που ανάθεμα και που θα καταλήξουν σε δίπλα αμάξι, σε δίπλα περαστικό, να γίνεται και κανένα τροχαίο, να παίρνεις κανένα μηχανάκι παραμάζωμα για να αποτρέψεις πιθανώς μια κλοπή. Αυτό δεν είναι η ηγεσία της άμεσης δράσης που έδωσε αυτή την εντολή. Δεν είναι κάποιοι μπαχαλάκηδες, κρυφοί πράκτορες, φιλοσύριζα, φιλοανταρσία, φιλομέρα, φιλοκουκουέ, δεν ξέρω τι. Επιχειρησιακά οι άνθρωποι είπανε όπα. Και το Υπουργείο είπε, παιδιά, δεν έχει όπα εδώ πέρα. Λυμμένα χέρια είπαμε. Το κρίμα στο λαιμό μας. Κωνσταντίν. Εγώ θα έλεγα ότι το... να αναζητήσει κανείς συλλογικές ευθύνες είναι πάντοτε λίγο προβληματικό. Δηλαδή και ένας αστυνομικός που σπάει την Τζαμαρία θα πρέπει να απολογηθεί ως ένας αστυνομικός που σπάει την Τζαμαρία. Όταν η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας έχει τίτλο «Δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις», είναι διότι αναγνωρίζει συστημικά αιτία που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο η ιεραρχία της αστυνομίας, τυπικά και επαναλαμβανόμενα, συγκαλύπτει τα εγκλήματα των αστυνομικών. Αλλά και πάλι η αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι θεσμική, η τιμωρία είναι ατομική. Εδώ αυτό που συνέβη είναι ότι πυροβόλησαν έναν άνθρωπο και ο υπουργός βγαίνει και λέει για την παραβατικότητα της ευρύτερης ομάδας. Αυτό είναι αδιανόητο που συνέβη. Και όλη η δήλωση έχει, όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι πάρα πολύ προκλητικά για διάφορους λόγους. Δηλαδή, δεν μπορεί να διακόπτεται καμία καταδίωξη. Τι θα πει ρε φίλε, δεν μπορεί να διακόπτεται καμία καταδίωξη? Αυτό δεν έχει νόημα. Αυτό είναι μια ανοησία. Είναι προφανές ότι όταν κάνεις μια καταδίωξη παραβιάζοντας το κόκκινο και θέτεις σε κίνδυνο τις ζωές άλλων ανθρώπων, που το ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό και τις τελευταίες μέρες, αυτό θα πρέπει να σταθμιστεί με το ποιος είναι αυτός που κυνηγάς. πόσες ζωές απειλεί αυτός που κυνηγάς. Δεν μπορεί τώρα να κυνηγάς κάποιον για ένα πλημέλημα και να έχεις φάει δύο μηχανάκια στην πορεία, γιατί η αστυνομία δεν διακόπτει ποτέ καμία καταδίωξη. Τι θα πει αυτό? Φανταστείτε το, μια που γίνονται οι αναλογίες με το Hollywood, το βάλαμε και στην ανασκόπηση αυτό το σημείο. Έχετε δει πώς πάει στο Hollywood? Είναι ο πρωταγωνιστής εκεί πέρα στο αστυνομικό, καταδιώκει τον κακό και ενδιάμεσα περνάνε φανάρια, δείχνουν μάλιστα μετά, δείχνει το πλάνο, υπάρχει ένα πανοραμικό πλάνο που δείχνει πόσο έχει διαταραχθεί η κυκλοφορία, αμάξια να πέφτουν μεταξύ τους, να σταματάει στο κέντρο του Μανχάταν, ξέρω εγώ, σε κεντρική διασταύρωση, να έχει γίνει ένα μπάχαλο εκεί πέρα. Γενικά σε τέτοιες περιπτώσεις, για κάτι τέτοιες περιπτώσεις λες ότι μερικές φορές το κόστος, το πιθανό κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο από το τι θα κερδίσεις. Το λες αυτό το πράγμα σε πρακτικά ζητήματα, πολύ απλό, σε κάτι πολύ απλό, και αντιμετωπίζεις σαν άρθρες κραυγές ότι και τι θα γίνει και θα κλέβουν και δεν θα τους κυνηγάει η αστυνομία και διάφορα άλλα. Έχουμε, Κωνσταντίνε, και το θέμα των καμερών. Επίσης, σύστημα. Πάλι ο Χρυσοχοίδης 2-3 φορές είχε ανακοινώσει τις κάμερες στην αστυνομία. Λεφτά. Αυτό σημαίνει λεφτά. Διαβάζω από την ανακοίνωση ότι η σχετική προμήθεια. Λεφτά τύπου Νικολάου. Ορίστε. Τύπου Νικολάου. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, όταν λέει τώρα θα εξαντληθεί κάθε νομική δυνατότητα ώστε να πραγματοποιηθεί μέσα στο 20. Πότε πρέπει να εξαντλήσει κάθε νομική δυνατότητα, τι θα πει αυτό? Βιαζόμαστε, δηλαδή. Θέλουμε κάμερες. Δεν σ' αρέσει κάμερα? Ναι, ρε παιδί μου, εμένα όχι. Δηλαδή, πώς το φαντάζεις ότι πρέπει να διατυπωθεί κατά αυτόν τον τρόπο που να πει ότι πρέπει να εξαντληθεί κάθε νομική δυνατότητα? Σιγά! Δηλαδή, τι εννοείς? Τι θα πει αυτή η φράση? Δηλαδή, με το όριο των απευθείας αναθέσεων που έχουμε από αυτή την κυβέρνηση και ιδίως στον τομέα της καταστολής, δεν μου φαίνεται, δεν μου κάνει. Δύο δις οι απευθείας αναθέσεις, παρένθεση εδώ. Δύο δις σε 16 μήνες οι απευθείας αναθέσεις περίπου μέσα στην πανδημία. Λοιπόν, αλλά σε άλλα νέα, για τις... Πάμε να πούμε λίγο για τις κάμερες. Οι κάμερες είναι ένα ζήτημα που επίσης και ο Χρυσοχοίδης το έχει ανακοινώσει 2-3 φορές. Υπάρχει εδώ ένα ζήτημα και συγχαίεται με τη δικαιοσύνη, τέλος πάντων την ενημέρωση που αποδίδουν τα βίντεο του κόσμου που κυκλοφορούν και έτσι μαθαίνουμε για το τι έχει συμβεί. Αφού νομίζω μια που έχεις ψάξει τη διεθνή εμπειρία, είναι καλύτερα να το πεις εσύ. Εγώ θα πω απλά ότι δεν ακούσαμε ξανά τη λέξη διακριτικά. Διακριτικά, δηλαδή το νουμεράκι το κάθε αστυνομικό στον κωδικό, για να ξέρουμε ποιος έσπασε την βιτρίνα, ρε παιδιά, ποιος έριξε μπουνιά στη μούρη του δικηγόρου μέρα μεσημέρι και στα Εξάρχεια που παρατηρεί και λέει μην τον πλακώνει τον άλλο με το γόνατο. Θα έχει το νουμεράκι, θα πάει κάποιος, θα πει κοιτάξτε, ο Α33, ξέρω εγώ, μου έριξε μπουνιά. Θέλω να κάνω μήνυση σε αυτόν. Ποια είναι τα στοιχεία του? Μην το κουράζουμε πολύ το πράγμα. Για τις κάμερες, ενώ είναι ένα μέτρο το οποίο αρχικά αυθόρμητα μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι θα υπάρχει κάποια λογοδοσία, γιατί θα καταγράφεται το τι έχει συμβεί, τι έχει προηγηθεί, τι έχει κάνει ο άλλος, αν κινήθηκε επιθετικά. Υπάρχει μπόλικη εμπειρία από το εξωτερικό, υπάρχει μπόλικη εμπειρία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία δεν είναι ενθαρρυντική προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή αυτό που φαίνεται να δείχνει η εμπειρία με τις αστυνομικές κάμερες, με τις κάμερες πάνω στις στολές των αστυνομικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ότι συμβαίνει αυτό που φαντάζεστε. Δεν χρησιμοποιούνται για το δικό μας όφελος. Το γεγονός ότι θα υπάρχει κάμερα εκεί δεν είναι κάτι που δεν εγγυάται ότι θα υπάρχει και η ελεύθερη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό το υλικό εφόσον μας αφορά. Υπάρχουν δηλαδή μελέτες που δείχνουν ότι ακόμη και για περιπτώσεις όπου έχουν δολοφονήσει οι μπάτσοι μπορεί να το ποσοστό να παραμένει στο 40% ως προς το πόσες είναι οι περιπτώσεις τις οποίες μπόρεσε να υπάρξει πρόσβαση στο υλικό από τις κάμερες. Και ακόμη και σε πολύ διάσημες περιπτώσεις, ακόμη και στον Φλόιντ και σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιήθηκε υλικό από άλλες κάμερες μέχρι να μπορέσει να ξεθαυτεί αυτό. Γιατί? Διότι θα έχουν πάντα το μαχαίρι και το πεπόνι και το πρόβλημα το συστημικό της εσωτερικής συγκάλυψης εκ μέρους της αστυνομίας θα εξακολουθήσει να ισχύει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή θα είναι πάλι πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά χρήματα για την αστυνομία και η εμπειρία δείχνει ότι δεν έχουμε μείωση της αστυνομικής βίας. Δεν έχουμε μείωση της αστυνομικής βίας, γιατί πολύ απλά η λογοδοσία στην αστυνομία είναι μια υπόθεση η οποία δεν σχετίζεται με το αν υπάρχει το υλικό, σχετίζεται με το ποιος είναι αυτός που λαμβάνει την απόφαση για το αν αυτό το υλικό θα είναι προσβάσιμο στους πολίτες που έχουν ένα νόμο συμφέρον. Για αυτόν που τις έφαγε. Η εμπειρία δείχνει ότι πολύ ευκολότερο το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί με την αντίστροφη φορά για να δείχνει τι διέπραξε ο πολίτης, ποιο αδίκημα διέπραξε ο πολίτης, παρά για να διασφαλίσει τα δικά μας συμφέροντα. Οπότε, ενώ ακούγεται καλό, νομίζω ότι το αίτημα θα έπρεπε να είναι λιγότερη μπάτση λογοδοσία όταν βιοπραγούν. Δεν νομίζω ότι θα μας το λύσει το πρόβλημα η τοποθέτηση καμερών στις στολές της αστυνομίας. Και το λέω απλώς με αυτό το κριτήριο, ότι έχει αποδειχθεί από την αντίστοιχη αμερικανική εμπειρία ότι υπάρχει ένα σοβαρότατο κόλλημα που προκύπτει κατά τη στιγμή κατά την οποία κανείς αιτείται να δει το υλικό που τον αφορά. Και εκεί προσκρούμε πάλι στο ίδιο τείχος εσωτερικής προστασίας και συγκάλυψης εκ μέρους της αστυνομίας, όπως είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και στην Ελλάδα, όπου αναλογικά μπορούμε να προβλέψουμε το τι θα γίνεται. Υπάρχει το ζήτημα του συνηγόρου του πολίτη. Ξαναέλεγε ο Χρυσοχοίδης για το πώς, που δεν ίσχυε αυτό, έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, δόθηκαν έξτρα ανακριτικές αρμοδιότητες στο συνήγορο του πολίτη για να μπορεί όποιος πολίτης και να φέρνει την αστυνομία, να δίνει λογοδοσία η αστυνομία κλπ. Πολύ ωραία αυτά. Έκανε την επιτροπή ο Χρυσοχοίδης, πήγε ο κύριος Φερετζές εκεί πέρα, ο επάγγελμα μέλος επιτροπής, ο Αλβιζάτος έγινε πρόεδρος. Μέχρι και αυτή η επιτροπή βρήκε ότι η αίτια της ατιμορρησίας είναι ότι δεν λογοδοτεί η αστυνομία και ότι δεν συμμορφώνεται με τις εντολές του συνηγόρου του πολίτη. Τους λέει ο συνηγόρος του πολίτη, τι κάνετε γι' αυτό? Τα αφήνουν οι αστυνομικοί στο αρχείο. Έχουμε το ζήτημα με όσους ανθρώπους έχουν προσπαθήσει να καταθέσουν μηνύσεις κατά συγκεκριμένων αστυνομικών. Και εκεί η αστυνομία αρνείται να δώσει στοιχεία και οι μηνύσεις είναι κατά γνώστων. Υπόθεση Παπαζαχαριουδάκη και υπόθεση Βασίλη Μάγκου. Και στις δύο φορές έχουν ζητήσει οι πλευρές των θυμάτων, στη μία περίπτωση οικογένεια, στην άλλη περίπτωση οι ίδιοι, πείτε μας ποιοι είχαν βάρδια εκείνη τη μέρα στο τάδε σημείο. Δεν δέχονται καμία απάντηση, δεν απαντάνε σε εξώδικα οι αστυνομικοί, οπότε κατατίθεται μήνυση κατά γνώστων. Η τρίτη περίπτωση είναι αυτό που είναι η υπόθεση με τα drones, στην οποία έχουμε και εμείς, είμαστε και εμείς μέρος της, μικρό μεν. Έχουμε ζητήσει από το αρχηγείο της Ελλάς, σε συνεργασία με το Homo Digitalis, είναι μια πρωτοβουλία του Homo Digitalis μαζί με εμάς και με το Reporters United, να μας δώσει τις αποφάσεις πάνω στις οποίες βασίστηκε η χρήση drones στην Αθήνα, νομίζω στις διαδηλώσεις 17 Νοεμβρίου και 6 Δεκεμβρίου. Εκεί που πετάνε από πάνω και λοιπά και καταγραφή και το τι γίνεται με την καταγραφή και όλες τις λεπτομέρειες. Στο διαβάστηκε μείναμε. Δεν μας απάντησαν ποτέ. Έχουμε κάνει δύο τέτοιες κινήσεις. Είναι τρία ζητήματα. Αυτό πάει και στο ζήτημα των δικαιωμάτων και τα drones, ωραία δεν είναι? Παρατηρήσεις και λοιπά, και θέλει να μάθει όλος τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα. Έχοντας όλα αυτά στην πολύ πρόσφατη εμπειρία, μπορούμε να φανταστούμε ότι μια υπόθεση όπου θα λες, παιδιά, να ανοίξουν οι κάμερες, να μην το κουράζουμε πολύ. Έχουμε ένα βίντεο που είναι από τη γωνία, ξέρω εγώ, του τάδε δρόμου, δείχνει κάποια πράγματα, θα σου λένε οι άλλοι, δεν ξέρω τι προηγήθηκε. Και θα λες εσύ, ωραία, επειδή εγώ είμαι σίγουρος για το τι προηγήθηκε. Βλέπε Νέα Σμύρνη. Θέλετε να ανοίξουμε και τις κάμερες των αστυνομικών? Μην το κουράζουμε το ζήτημα, α μάθουμε με τη μία. Και θα έχει εκεί την Ελλάδα που σου λέει, είναι επιχειρησιακό, μπαίνουν σε κίνδυνο τα πρόσωπα άλλων αστυνομικών που εμφανίζονται στο βίντεο. Μπορεί να σου πει 10 πράγματα. Σαν το αμερικάνικο, το εθνική ασφάλεια που. Απειλή της εθνικής ασφάλειας. Που καλύπτει τα πάντα. Και εδώ την έχουμε την εθνική ασφάλεια, σε παρακολουθήσει κλπ. Αλλά μπορεί να σου βρει 10 δικαιολογίες για να μην ανοίξουν οι κάμερες και σε τελικό στάδιο. Και έχουμε μάθει κιόλας ότι σε υποθέσεις. Τι θα γίνει σε υποθέσεις αστυνομικής βίας, θα πει κάποιος. Σε υποθέσεις αστυνομικής βίας συνήθως κατηγορούμενα είναι τα θύματα. Δηλαδή είναι μια διαδικασία μέχρι να δικαιωθεί το θύμα, που προφανώς δύσκολα θα γίνει δεκτό το αίτημά του που πάει και ως κατηγορούμενος, έχοντας φορτωθεί με 150 μολότοφ να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, και μετά αν έχει την υπομονή και αν το κυνηγήσει και αν πάει σε 4-5 χρόνια μετά, υποθέτω πάλι δεν θα μπορεί να ανοίξει το ζήτημα. Θα πάρει καμιά αποζημίωση στην καλύτερη σε αστικό δικαστήριο και γεια σας. Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους μόνο θα πληρώσουμε και μην πούμε καν για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάποδα αυτό το ζήτημα. Μην πούμε καν για το πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προπαγανδιστικά αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, αυτό που λένε ότι δεν ξέρουμε τι προηγήθηκε και δεν ξέρουμε τι προηγήθηκε, μην δούμε τίποτα από σπασματικές διαρροές όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο και βγαίνει κανένας με πηγές από την Ελλάς που δίνουν στη δημοσιότητα 10 δευτερόλεπτα βίντεο και είμαστε εμείς σε φάση να ρωτάμε, OK, τι προηγήθηκε. Αυτά. Ναι, αυτό πάντα πρέπει να το σκεφτόμαστε, ότι ό,τι βλέπετε θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μας. Λοιπόν, ψηφιοποίηση του κέντρου επιχειρήσεων με αξιοποίηση τεχνολογίας εχμής για να διευκολυνθεί η ολοκληρωμένη επιχειρησιακή εικόνα. Αυτό είναι γιατί δεν ακούγανε. Έτσι δεν μεταφράζεται αυτό. Έτσι μεταφράζεται αυτό. Ωραία. Εντάξει. Καλύτερος δυνατός συντονισμός και άμεση αντίστοιχη εκπαίδευση των αξιωματικών. Λεφτά τώρα. Δηλαδή ναι. Πήγαν οι αστυνομικοί οι 7 και είπανε δεν ακούγαμε. Και το Υπουργείο άλλαξε όλο το τέτοιο γιατί δέχεται τη δικαιολογία ότι δεν ακούγανε. Ναι. Ωραία. Ναι. Σαν το. Επίσης δεν είδαν το 14χρονο τον οδηγό αυτοί. Δεν τον αναγνωρίζουν. Και υπάρχει αποτύπωμά του μέσα στο αμάξι. Αλλά καλό είναι να δέχεσαι μια επιχειρηματολογία που είναι γεμάτη ψέματα και είναι μόνο τα σημεία στίξης αληθινά. Και να παράγεις πολιτική με βάση αυτό το ζήτημα και με τα ψέματα της Ελλάς. Καλά θα πάει. Συνεχή επανεκπαίδευση. Εδώ είναι κάτι στο οποίο νομίζω ότι. Καλά τα. Νομίζω ότι ήταν πιο σωστή η στάση που είχαμε κρατήσει. Δεν επιμείναμε στο ζήτημα της εκπαίδευσης των αστυνομικών. Εδώ πέρα πάλι είναι επανεκπαίδευση του συνόλου των αστυνομικών, προτεραιότητα στους αστυνομικούς που υπηρετούν στην ομάδα Δίας. Δεν είναι. Παιδιά, τώρα εντάξει, μην τρελαθούμε ότι είναι. Ότι ήταν ότι χάσαν την ψυχραιμία τους. Αν ήταν ότι χάσαν, αν ήταν η κακιά η ώρα και τους έφταιγε η εκπαίδευση, πολύ απλά οι άνθρωποι αυτοί θα τιμωρούνταν. Όταν δεν τιμωρούνται, αυτό που γίνεται είναι ο συστημικά αποφασισμένος τρόπος για να διαχειριστούν τις εντάσεις. Είναι ότι η ζωή αυτών των ανθρώπων δεν μετράει. Η ζωή των Ρωμά δεν μετράει. Αυτό είναι. Αυτό συνέβη τώρα. Το ότι κοροϊδευόμαστε τώρα με τα. Είναι μια διαχείριση που δείχνει απροκάλυπτα τελείως, όπως έχει φανεί από την αρχή, ότι το κράτος θεωρεί ότι η υποχρέωσή του είναι να πάρει θέση έτσι, ποδοσφαιρικά, οπαδικά ανάμεσα στις δύο πλευρές και να υπερασπιστεί την αστυνομία εναντί των Ρωμά. Αν υπήρχε οποιαδήποτε σχέση με την νομιμότητα, προφανώς το ζήτημα δεν είναι ποτέ οπαδικό. Είναι ποιοι νόμοι εφαρμόζονται, πώς, πότε, από ποιον παραβιάστηκε ο νόμος. Αυτό θα ήταν το ζήτημα. Όταν είναι οπαδικό το ζήτημα, καταλαβαίνεις ότι ο άλλος κάνει πολιτική επικοινωνία. Απευθύνεται στο κοινό του, γαργαλάει τα ακροδεξιά αντανακλαστικά και ζητάει κι άλλο αίμα Ρωμά. Αυτό δεν κάνει. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή. Και έχει και το κομμάτι με την αναβάθμιση της ποινής της κλοπής κατ' επανάληψη τώρα σε κακούργημα, το οποίο επίσης είναι φρικτό. Επίσης είναι τρομερό. Πάλι χαμένες ζωές είναι και ζωές ανθρώπων που βρίσκονται στον πάτο της χαμηλής παραβατικότητας. Αλλά ποιος τους ενδιαφέρει τώρα και τι θα κάνουν τώρα με εφοπλιστές, θα πάνε να τα βάλουν. Λογικό είναι. Ναι. Λοιπόν, σας αφήνω λείπει το 10 χρόνια για 3 κλεμμένα αυτοκίνητα. Λείπει από το νομικό μας σύστημα, ναι, και τον πολιτισμό. Να κλείσουμε. Το έλεγε εντωμεταξύ η Φραγκίσκα και το έλεγε για πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο και μετά τα βλέπουμε στην Ελλάδα και πάντα βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος, μια φωτογραφία κλπ. Είμαστε πάρα πολύ μακριά προφανώς από αυτό. Πράγματα που συμβαίνουν τώρα θα τα βρούμε μπροστά μας σε κάποιους μήνες και τότε θα λέμε «Α, κοίτα να δεις τι έγινε, πάλι ένα παραβατικό γάζωσαν με σφαίρες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο». Πώς είναι με την απεργία στην Κόσκο, με τα γεγονότα στην Κόσκο, που μας λένε οι άνθρωποι από μέσα ότι πέρασε όμως Χατζηδάκι και νομιμοποιήθηκαν υπερορίες και τώρα οι υπερορίες είναι παραπάνω γιατί ήδη κάποιες πολλές είναι νόμιμες, ή ότι το 19 ο Γιάννης ο Βρούτσης κατήργησε τη συνυπευθυνότητα, οπότε η Κόσκο για νεκρό εργάτη στο. Ανοίγεις καινούριο θέμα, μωρέ, ξεκένα. Περίμενε, θα το πάω, το κλείνω μέσω Λαμίας. Συγκράτητος. Οπότε με αυτό η Κόσκο τώρα σε ένα τέτοιο συμβάν δεν έχει καμία ευθύνη. Έτσι λοιπόν και σε ό,τι γίνεται στο θέμα της αστυνομίας, υπάρχει μια απόφαση κάποια στιγμή, υπάρχει μια εντολή κάποια στιγμή, υπάρχει μια ιδεολογία κάποια στιγμή που βγάζει τα γεγονότα που βγάζει. Και εμείς εδώ καθόμαστε και κοιτάμε, ναι, αλλά το αμάξι και ναι, έκανε όπισθεν και ναι, αλλά είναι και Ρωμά και διάφορα άλλα. Λοιπόν. Χαρήκαμε. Συγχαρητήρια, Κωνσταντίνε, για τη βράβευση. Απόψε στις 7 στο Μέγαρο Μουσικής είναι η τελετή της βράβευσης για το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας στην κατηγορία της μαρτυρίας βιογραφίας χρονικού για το βιβλίο «Από τα λέτρια στο smartphone». Δεν μπορείτε να έρθετε, όχι ότι θα συνέρεαν τίποτα πλήθη δηλαδή, αλλά να με σκέφτεστε, θα φοράω τα καλά μου. 7 η ώρα θα είμαι εκεί. Καλά, σε έβγαινε τίτλος είδησης. Άμα ίσχυε ότι η Λίνα Μενδώνη βραβεύει Κωνσταντινοπούλη και θα μάζευες 500 άτομα απ' έξω. Η συνάντηση της ζωής μου. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας. Still crazy after all these years. Still crazy after all.